शिव ने मुझ पे ये एहसान किया है, मेरे शिव ने मुझ पे ये एहसान किया है। करता रहूं मैं जग की सेवा, मुझको ये वरदान दिया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दुखियों की पीड़ा हर लेता, भक्तों को वरदान देता, दुखियों की पीड़ा हर लेता। चारों वेदों ने जिसका यशगान किया है, करता रहूं मैं जग की सेवा, मुझको ये वरदान दिया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरा शिव है जटाधारी, नंद की वो करे सवारी, संहार है करता, दीन दुखी से प्यार वो करता, दुष्टों का संहार है करता, दीन दुखी से प्यार वो करता। जो भी मांगा वो पूरा अरमान किया है, करता रहूं मैं जग की सेवा, मुझको ये वरदान दिया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों से छुटकारा पाले, आओ शिव का ध्यान लगा ले, कष्टों से छुटकारा पाले। शिव की महिमा का मैंने गुणगान किया है, करता रहूं मैं जग की सेवा, मुझको ये वरदान दिया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,